uur. NPO Radio 1 met Petra Grijze. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. De voorzitter van de Libris Literatuurprijs over de longlist zometeen. En we horen meer over het verweer van het UWV op alle fraudeverhalen. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Renate Kok. Oud-PVV'er Joram van Klaveren is moslim geworden. De afgelopen jaren bestreed hij juist de islam, maar in een interview met Thijs van den Brink in het radioprogramma Dit is de Dag kondigt hij aan dat hij zijn opvattingen radicaal heeft herzien en zichzelf heeft bekeerd. En ben je ook echt nu moslim? Ja, ja, als je gelooft dat er één God is en je gelooft dat Mohammed één van de profeten is, dus naast Jezus, Mozes, etc., dan ben je formeel een moslim inderdaad. Ja, het is gewoon officieel. Het is officieel. Van Klaveren zat vanaf 2010 4 jaar voor de PVV in de Tweede Kamer. Daarna brak hij met de partij van Wilders. Joram van Klaveren is niet de eerste PVV'er die zich tot de islam bekeert. De Haagse oud-PVV'er Arnoud van Doorn maakte in 2012 bekend dat hij moslim was geworden. De actie in Rotterdam waarbij mensen 2 weken lang wapens konden inleveren zonder strafrechtelijke gevolgen heeft honderden wapens opgeleverd, meldt de politie. Daaronder zijn zeker 60 vuurwapens en ruim 650 kilo aan munitie. Verder werden tal van historische stukken ingeleverd, zoals een revolver uit het Wilde Westen en wapens uit de Tweede Wereldoorlog. Het was de bedoeling dat alle wapens vernietigd zouden worden, maar nu ook musea interesse hebben getoond, wordt onderzocht of een deel van de stukken kan worden overgedragen. Een 15-jarige jongen uit Etten-Leur is bedreigd met een vuurwapen tijdens een potje voetbal. Nadat hij had gescoord, kreeg hij ruzie met een man van 22 en die kwam even later terug met een wapen. Die man is later aangehouden. Een ijshockeywedstrijd in Den Haag is gisteren uit de hand gelopen. Tijdens de wedstrijd tegen een club uit Nijmegen braken gevechten uit, werd een rookbom afgestoken en sneuvelde een ruit. Volgens de voorzitter van de Nijmeegse ijshockeyvereniging waren er voetbalfans van NEC bij betrokken. En Omroep Max heeft Candlelight-presentator Jan van Veen al na een maand ontslagen. De 74-jarige presentator wilde volgens de Omroep het Radio 5-programma alleen presenteren vanuit zijn thuisstudio met matige geluidskwaliteit. Ook zou hij het oneens zijn geweest met de muziekkeuze. Nederland en een groep andere EU-landen erkennen de Venezolaanse oppositieleider Guaido als interim-president van het land. Ze verwachten van hem dat hij nieuwe verkiezingen uitschrijft, al erkennen ze dat ze de komende tijd ook nog te maken zullen hebben met president Maduro. Die liet afgelopen nacht een Europees ultimatum voor nieuwe verkiezingen verstrijken. Correspondent Thomas Pekschoor. Wat er in ieder geval wel gaat gebeuren in de komende dagen is dat er groepjes uit die EU-landen die Guaido nu erkennen richting Montevideo in Uruguay gaan. En daar gaan zij in ieder geval met elkaar praten en gaan ze ook, als het goed is, praten met vertegenwoordigers van Guaido. En op die manier moet er dan iets tot stand komen en moet er iets komen van ja, hoe kunnen we elkaar helpen. Onder meer Griekenland en Italië erkennen Guaido niet als interim-president, wat gezamenlijke EU-sancties in de weg staat. Lawines hebben in de Italiaanse Alpen zeker 7 levens geëist. De meeste slachtoffers vielen in het Aostadal bij de Zwitserse grens. Daar kwamen 6 mensen om het leven. Ze komen onder meer uit Italië en Engeland. Er wordt ook nog iemand vermist. In de provincie Bolzano, veel oostelijker, kwam een man van 18 om het leven door een lawine. Omdat er in de Italiaanse Alpen opnieuw veel sneeuw is gevallen, wordt er gewaarschuwd voor meer lawines. De autoriteiten waarschuwen dat zelfs een enkele skier grote gevaarlijke lawines kan veroorzaken. Het weer, regen en natte sneeuw. En daardoor kan het ook tijdelijk glad zijn. Het is 1 graad of 3 nu en aan zee staat een stevige zuidenwind. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog. Morgen is het bewolkt, maar ook vrijwel overal droog. En dan wordt het 1 graad of 6. Regen en sneeuw, Dennis Mooij. Dat is meestal geen goed nieuws voor de mensen op de weg. Nee, maar het is toch wel een vrij normale avondspits. 80 files staan er nu, 350 kilometer bij elkaar opgeteld. Vooral rond Arnhem en op de A67 loopt het nu vast. En dat komt door ongelukken. Zo staat er op de A12 van Utrecht naar Arnhem, tussen Wageningen en Arnhem-Noord, 12 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is ruim 30 minuten. Verkeer richting Arnhem kan bij het beste omrijden door bij Veenendaal de A30 te kiezen en dan daarna de A1 en de A50 te rijden via Apeldoorn. Op de A50 van Os naar Arnhem staat tussen Renkum en Knoop het Waterberg door die file 8 kilometer en dat kost je dan weer 30 minuten. Goed nieuws wel van de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen Liesel en Geldrop. Nog een flinke vertraging over 10 kilometer door een ongeluk, maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. Eens een Suzuki, altijd een Suzuki. Ontdek zelf waarom. Koop nu een Suzuki voor een superprijs. Ruil je auto in en ontvang tijdelijk tot €1250 extra inruilwaarde. Welke Suzuki kies jij? Ga snel naar suzuki.nl. Dat is leuk van Social Deal. Met de gratis Social Deal app maak je kans op een droomreis ter waarde van €3000. Die ga ik meteen even downloaden. Rijksmuseum Twente graaft naar de wortels van de Europese cultuur. Van Michelangelo tot Breitner en van Sluiters tot Warhol. De naakte waarheid. Nu in Rijksmuseum Twente. Een droomreis winnen van €3000? Dat wil ik ook. Ik download nu die Social Deal app. U vertrouwt op uw computersystemen. Maar zijn ze ook echt veilig? Kies voor de hackers van Hofman en vraag een pentest aan op hofman.nl. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Heb jij de Social Deal-app al? Download hem gratis en maak kans op €3000. Goeie zaak, Toyota. Als je meer dan standaard wilt, is er nu de nieuwe RAV4. Ja. En dan zou ik hem dus nu willen laten zien. Mooi, high-power hybrid. Maar ja, radio, hè? Kijk naar de nieuwe RAV4 op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €238 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. 10 dorpsgenoten plegen de roof van hun leven. Go, go, go, go, go! Wie lukt het uit handen van de recherche te blijven en mag het geld houden? Nobody, rennen! Van de makers van Hunted. Een serie over hebzucht en vertrouwen. Kijk vanavond, 21:30, NPO 3. De Buit. Alles heeft zijn prijs. Goeie zaak, Toyota. De nieuwe RAV4 is er nu ook als business edition. U rijdt al een RAV4 vanaf €238 netto bijtelling per maand. Kijk op toyota.nl/zakelijk. Bewegelijk zitten is beter zitten. Prominent vindt dat een stoel iets voor je moet doen. Je ontspannen en activeren. En vooral je optimaal ondersteunen. Zodat je weer uitgerust en fitter opstaat. Stap ook over op het bewegelijke zitten en ontvang nu €480 korting. Prominent, de stoel die je beweegt. NPO Radio 1. NOS NTR. Leerlingen van basisschool De Tamarinde in Zaandam zijn er heel duidelijk over. Ik, Pilar de Glas, geboorte Zaandam. Wilt u daarom vragen om passende wijze te handhaven, zodat mijn verzuim zo snel mogelijk ten einde kan komen? Als gevolg van het lerarentekort gaan de leerlingen van de Tamarinde sinds een paar weken nog maar 4 dagen per week naar school. En daar zijn zij en hun ouders helemaal klaar mee. Petra Grijzen. Nieuws en Co. En daarom doen ze een oproep. Geef ons alsjeblieft les. De ouders van de leerlingen van de Tamarinde maken zich namelijk ernstige zorgen over de 4-daagse schoolweek van hun kinderen. Het is lastig om opvang te regelen en daarnaast krijgen de kinderen ook gewoon veel minder onderwijs. Verslaggever Martijn van der Zanden ging langs bij een aantal ouders en kinderen onder schooltijd. Dus we pakken gewoon weer even jouw laptopje erbij. Ik zit aan de keukentafel bij Lilian en dochter Pilar. Wat is dit dan weer? Oh jee. Die zit in groep 5 en maandag is tegenwoordig haar vrije dag. Oké, nou, los de rekenpuzzels op. Wat moet je hier doen? Dat wil zeggen, ze krijgt geen les op school, maar de juf heeft wel een lijstje gemaakt van wat er geleerd moet worden. Hier, lees jij dit eens voor. Serkan pakt een rozijnenkoekje. Hoeveel heeft hij nodig van alles? Nou, dan moet je dus voor 2 koekjes. Hoeveel boter heeft hij dan nodig? 10 erbij is 150. Ja, kijk, heel goed meisje. Hoe vind je het om les te geven? Nou, het is lastig. Ik vind het zelf ook best lastig. Ik weet het niet meer zo goed, joh. Is het inderdaad te combineren? Want jij bent nu dan thuis aan het werk. Je moet dan ook lesgeven. Gaat dat een beetje? Nou, soms met veel moeite. Zij moet echt regelmatig. Moet ze even stil zijn en moet ze wachten. En moet, ja, ik ben gewoon ook echt aan het bellen. En ik werk ook wel tussen 9 en 5 echt. En alle dingen die ik dan kan laten wachten, die doe ik dan 's avonds. Maar nou, ik doe mijn best. En zij, we moeten allebei een beetje geduld hebben met elkaar. Hoe vind jij het om les te krijgen van je moeder? Niet leuk. Waarom niet? Omdat juf het veel beter doet. En mama die snapt er nog niet zoveel van. Het is voor veel ouders een hoop gepuzzel om de opvang te regelen. Ik kan deels thuis werken, maar dat kan ik ook niet altijd doen. Dus het kost me ook vrije dagen, voor mijn vrouw ook. Dus ja, dat is wel lastig. Nou, we zijn best wel afhankelijk moeten worden van ouders en schoonouders om te helpen bij de opvang van de kinderen. Dus niet alleen wij zelf proberen daar een modus in te vinden, maar we moeten daar ook noodgedwongen anderen bij betrekken. Maak je inderdaad ook zorgen over dat ze te weinig leren? Ja, zeker. Ze gaan een uurtje achter de tablet zitten, ze maken snel hun opdrachtjes, maar ze leren niet echt nieuwe dingen. Waar maak jij het meeste zorgen over? Dat de kinderen uiteindelijk niet het gewenste niveau bereiken dat ze nodig hebben om zich door te kunnen ontwikkelen. Moet je dit doen? Wat moet je doen dan? Laten we eens even kijken. Wat is dit dan weer? Oh jee. Teken de vogel in de lachspiegels. Jeroen Glas, je bent ook een ouder die twee kinderen daar op school heeft zitten. Jij voert zeg maar een beetje het actiecomité aan met ouders. Wat willen jullie nu? Wij willen dat minister Slob met een passende oplossing komt voor de lange termijn. Er zijn veel ouders, net zoals wij, dat dachten van nou, het loopt wel los. Die zullen er nu in Nederland zijn. Die gaan volgend jaar ook tegen dit soort problemen aanlopen. Werkgevers gaan niet tegenaan lopen. En wij willen dat Arie Slob met een goede oplossing komt. Dus wij hebben een actie bedacht. Minister Slob die zei vorige week dat leerplicht ontzettend belangrijk is. Dus de kinderen bij ons op school die doen een handhavingsverzoek bij leerplicht om hun recht op onderwijs op te eisen. En wij zouden andere ouders in Nederland daartoe ook willen aanmoedigen om dat te doen. Ja, dat is natuurlijk mooi, zo'n handhavingsverzoek, maar heeft het ook zin? Want daarmee is natuurlijk nog niet meteen een nieuwe docent gevonden. Nee, qua oplossing, het zorgt alleen voor politieke druk. Kinderen die onder de leerplichtwet vallen, die moeten in beginsel gewoon naar school. Daar zijn weer drie uitzonderingsmogelijkheden op. Dat kan een begrafenis of een bruiloft zijn. Of als die kinderen een ziekte hebben, lichamelijk ergens last van hebben of psychisch ergens last van hebben. En dat is hier nu allemaal niet het geval. Dus binnen de wet van de leerplicht, binnen de leerplichtwet, vallen deze kinderen onder het verzuim. En dus, wat moet er dan gaan gebeuren? Leerplicht moet gaan kijken wat voor hen een passende maatregel is. Het is natuurlijk geen passende maatregel om ouders natuurlijk nu te gaan beboeten. Want die kunnen hier niks aan doen. Scholen zelf gaan beboeten als dat zou kunnen, zou ook geen passende maatregel zijn, want het is een landelijk probleem. De enige passende maatregel is dat leerplicht zelf gezamenlijk misschien in gesprek gaat met de minister om dit zo snel mogelijk op te gaan lossen. Meer geld op tafel, meer middelen, minder regels, de zijnstroom makkelijker maken. En dan moeten we voor de lange termijn echt met een duurzame oplossing gaan komen. Maar voor de korte termijn moeten jullie gewoon nog zelf lesgeven? Voor de korte termijn geven wij de ouders nog zelf les, of soms opa's en oma's. En proberen wij nu voor de korte termijn te roeien met de riemen die we hebben, zoals dat zo mooi heet. Een verslag van Martijn van der Zanne was dat. En de onderwijsinspectie heeft inmiddels ook gereageerd op de situatie op de Tamarinde en laat weten dat ze door de Tamarinde geïnformeerd is over de vierdaagse schoolweek. Die blijft er tot en met de voorjaarsvakantie. En als het probleem dan niet is opgelost, informeert de Tamarinde de inspectie opnieuw. De longlist van de Libris Literatuurprijs is bekend. Maar liefst 18 schrijvers staan er op de lijst en allemaal maken ze kans op eeuwig roem en €50.000. Ook mooi meegenomen. En ik sprak net voor de uitzending de voorzitter van de Libris Literatuurprijs, Jet Bussemaker. En ik vroeg haar wie er allemaal op staan. Allemaal met titel erbij, wil je hebben? Nou ja, hoor, dat kan. Ja, doe maar. Als u het een beetje snel kunt ook. Jan van Aken, De Ommegang. Reggie Bai, Het kind met de Japanse ogen. Johan de Boze, Het vloekhout. Charles Ducal, Chroniek van een verzonnen leven. Rob van Essen, De goede zoon. Esther Gerritsen, De trooster. Arnon Grunberg, Goede mannen. Brechtje Hofstede, Drift. Joke van Leeuwen, Hier. Peter van Middendorp, Jij bent van mij. Marente de Moor, Foon. Ilja Pfeiffer, Grand Hotel Europa. Nina Polak, Gebrek is een groot woord. Marieke Lucas Reineveld, De avond is ongemak. Jaap Robben, Zomervacht. Peter Terin, Patricia. Peter Verhelst, Voor het vergeten. En Gerwin van der Werf, Een onbarmhartig pad. Nou, zijn ze allemaal genoemd? Dat zijn ze, alle 18. Nou, mevrouw Bussemaker, hartstikke goed gedaan. Ik moet wel zeggen, en u heeft er ook zelf ook vaak een punt gemaakt, de man-vrouw-balans is nogal uitbalans eigenlijk. 5 vrouwen, 13 mannen. En qua diverse achtergrond is het ook een beetje karig. Ja, nou ja, we hebben gekeken naar al die boeken die verschenen zijn. Dat zijn er ontzettend veel. En dan hou je met heel veel elementen rekening. En ik ben blij dat er uiteindelijk toch... ook vrouwen, vooral ook veel jonge vrouwen opstaan. Ja, maar dat is geen excuus, hè? Dat is geen compensatie voor al die andere mannen. Nee, maar hier, dit zijn natuurlijk geen lijsten waarin je dan gaat zeggen... het moet 50-50 zijn. Waarom eigenlijk niet? Je houdt met heel veel elementen rekening. En gelukkig staan er ook echt een aantal hele beloftevolle vrouwen op. Oké, maar wacht even, ik hoor een beetje het argument... ja, het moet wel kwaliteit hebben, maar daar bent u toch niet van? Nee, kijk, kwaliteit is een heel ingewikkeld begrip. En dat geldt overal. Dat geldt bij topfuncties, dat geldt bij de politiek... dat geldt ook bij de literatuur. En dus kijk je naar heel veel elementen... en doe je dat gezamenlijk als jury. En wij zijn tot een eensluidend oordeel gekomen... dat dit een mooie lijst is. En wat vindt u er zelf van die disbalans? Ik vind dat dit een hele mooie lijst is. Ondanks het feit dat er veel meer mannen opstaan dan vrouwen? Nee, ja, goed, er staan mannen op, er staan vrouwen op, er staan ouderen op, er staan jongeren op, er staan Vlamingen op, er staan Nederlanders op, er staan boeken op die enorm goed lezen, lekker snel doorlezen, er staan boeken op met hele mooie literaire karakteristiek. Dus het is een hele diverse lijst wat dat betreft en daar ben ik heel blij mee. Ja. Nou, als ik iemand was uit het bedrijfsleven... en ik had minister Bussemaker tegenover me gehad... en ik had geen topvrouwen in mijn team... dan was ik veel strenger toegesproken, denk ik. Denkt u niet? Nou, als mensen een goed verhaal hebben. Ik heb altijd gezegd, ook tegen mensen, mannen vooral uit het bedrijfsleven... leg mij maar uit waarom een samenstelling er zo uitziet. En heb je je best gedaan om anderen te zoeken? Nou, hier is het ingewikkeld, want wij doen het met alle boeken. En dat zijn er echt heel veel en heel veel mooie boeken... in Nederland geproduceerd maar worden. Maar dan leg ik de vraag gewoon bij u. Heeft u wel genoeg uw best gedaan om de goede vrouwen... er ook bij te halen? Of kunnen vrouwen gewoon niet schrijven? Ja, dat kunnen we ook gewoon constateren. Kijk, deze lijst, dit is een lijst met 18 hele mooie boeken. Maar ik zeg erbij, er zijn nog heel veel meer mooie boeken in Nederland... die het afgelopen jaar gepubliceerd zijn. Nou, daar maak je als jury, dat doe ik niet alleen, dat doe je in gezamenlijkheid. En kijk je, wat vinden we hier nou, wat spreekt ons aan? Wat vertegenwoordigt de Nederlandse literatuur? En uiteindelijk kom je dan met al die diverse elementen waar je rekening mee houdt, kom je tot deze samenstelling. En we gaan het zien. Dit is de longlist. Binnenkort komt de shortlist. En in de tussentijd hoop ik dat heel veel mensen ook vooral deze boeken gaan lezen. En daar met elkaar over gaan discussiëren in de Start Jouw Leesclub. Ja, want die mogen dan ook nog meedoen, hè, met het met de prijsuitreiking. Op de een of andere nou, manier. Nou kijk, de lezers die zich opgeven... die moeten zich op de site opgeven. Die maken kans op prijzen. En een van de prijzen... dat is een aanwezigheid bij het besloten gala-diner... en een overnachting in het Amstel Hotel in Amsterdam. Nou, mevrouw Bussemaker, u heeft het gesprek zo mooi kunnen wenden... naar een andere kant dan de vrouwenkant. Maar goed, wie weet kunnen we elkaar daar nog wel eens... een andere keer over spreken. Oh, daar ben ik altijd bereid. Ja, nee, oké, ik hou u eraan. Jette Bussemaker, de voorzitter van de Libris Literatuurprijs. Dank u wel. Graag gedaan. En laten we eens even kijken hoe het gaat op de wegen, Dennis Mooi, met de spits. Een normale avondspits. We zijn een beetje rond het hoogtepunt aanbeland. Zo kwart over vijf ongeveer. De 80 files zijn er nu 370 kilometer bij elkaar opgeteld. Op de A4 richting Rotterdam loopt het vast voor de keteltunnel. Er staat 10 kilometer vanaf Rijswijk. De vertraging is een dikke 20 minuten. Bij Arnhem loopt het dan weer vast door een ongeluk op de A12. Vanuit Utrecht naar Arnhem staat tussen Wageningen en Arnhem-Noord 8 kilometer. Ondanks dat de weg weer vrij is... heb je nog steeds een half uur vertraging. En dat geldt ook voor de A67 Venlo-Eindhoven. Tussen Liesel en Someren, 10 kilometer. Ook hier is de weg weer vrij na een ongeluk. Maar nog steeds een half uur extra heb je daar nodig. Nieuws en Co. Het is een hit uit 1992. Hij is weer helemaal hip sinds de Amsterdamse band vorig jaar weer is gaan toeren. Rosie van Claw Boys Claw. Child. En ik kan je vertellen dat gisteravond Rosie luidkeels werd meegezongen in het Utrechtse Tivoli Vredenburg. Hebben we uit een zeer betrouwbare bron, lees onze eindredacteur van dienst vandaag. De band die voegde zich plots op het podium bij het 20-jarige verjaardagsfeest van het Belgische Triggerfinger. Nou, weet u dat ook weer. Goed, en wij blijven nog even bij muziek, want veel K-pop fans in Nederland zijn boos. Ze vinden de kaartjes voor een concert van de Koreaanse meidenband Blackpink veel te duur. Meidengroep met pas 9 liedjes op het repertoire, maar wel al 15 miljoen volgers op Instagram, treedt in mei op en vanaf morgen zijn de kaarten te koop met prijzen vanaf €166. In het Jeugdjournaal reageren de veelal jonge fans teleurgesteld. Holy damn, die ga ik nooit kunnen betalen. Die gaat nooit iemand kunnen betalen. Je hoort dat ze komen, dan ben je eerst heel erg blij. En dan ben je ineens heel teleurgesteld. Van, oh, maar dat is veel te duur, dat kan ik niet betalen. Ik ben net niet oud genoeg om een baantje te nemen. En zelfs met een baantje zou ik misschien niet goed genoeg verdienen. Het is niet echt dat je zo naar Korea kan vliegen om naar hun te kijken. En hun gaan wel van Korea helemaal naar Amerika, naar Nederland. Zij hebben ook grote bedrijven. Zij moeten ook allemaal geld verdienen. Maar ja, het is ook wel oneerlijk voor de fans die natuurlijk niet kunnen gaan. Natasja van Knippenberg, kenner van de K-pop. €166 is wel heel erg veel om te vragen voor een kaartje. Het is dan ook niet voor niks het duurste concert wat in Nederland geweest is in de afgelopen 3 jaar. Waarom zo'n hoge prijs? Ja, dat vragen wij ons ook allemaal af. Veel van de fans zitten tussen de leeftijd 15 en toch wel 30. Er zijn een grote groep bij, die zijn zeker geen kinderen, maar ook zij vinden het veel te duur. Studenten? Studenten, young professionals, noem maar op. Morgenochtend begint de kaartverkoop voor dat ene concert in Amsterdam in mei. Zou het hier uitverkocht raken? Het zou mij heel erg verbazen. Als het uitverkocht raakt, denk ik dat het voornamelijk fans zijn die vanuit andere landen richting Nederland reizen en dit zien als een kans om hun idol dan uiteindelijk een keer te zien. Je wordt inmiddels gezien als kenner van de K-pop. Ik heb een eigen stichting ter promotie van de Zuid-Koreaanse cultuur. Ik ben zelf inderdaad al 11 jaar fan. En ja, we vinden K-pop een prachtige toevoeging aan het wereldtoneel. We hebben het over Blackpink. Wat is dat voor muziek? Zullen we eens even luisteren? Het is dus een meidengroep. Ja, een meidengroep, 4 dames. Is die muziek uit Korea opeens heel hot? Is het een hype? Wat is het? Ja, ik denk dat iedereen zich het liedje van Psy wel herinnert. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Dat is inderdaad alweer een tijdje terug. Maar sinds dat moment is het eigenlijk best wel internationaal. In ieder geval heeft het wat aanzien gekregen. En alle andere bands volgen natuurlijk in de voetstappen. Zij krijgen ook meer aanzien. Want als mensen K-pop muziek leren kennen, dan komen ze vanzelf ook uit bij die andere bands. Heel bijzonder in de K-pop. Mensen noemen zich ook vaak niet, ik ben een BTS-fan, of ik ben een Red Velvet-fan, of ik ben een Blackpink-fan. Maar ze zeggen, ik ben een K-pop-fan. En wie gaan we nu beluisteren? Dit is een band die doet al wat langer mee. Big Bang met Bang Bang Bang. Bang Bang Bang. Hoe populair is K-pop in ons land? In ons land valt het nog redelijk mee. Ik denk dat we iets van 10.000 fans in Nederland hebben. Misschien meer, misschien wel het dubbele. Wat is nou het grote verschil met de westerse artiesten van nu? Het is anders in de manier waarop ze het aankleden. De promoties die ze eromheen doen. Het hele werk. Ze komen op tv. Ze spelen vaak in musicals. Ze komen op van die entertainment shows. Ze doen acteren in drama's. Totaalplaatje. Ze hebben cd's die ze uitbrengen met volledige fotoboeken erbij. Nou, wat is de grootste ster van dit moment? Doet Taylor Swift uit Amerika dat dan anders? Ik zie haar niet regelmatig op talkshows of op in films. Ik heb haar ook nog nooit een musical zien doen. Kleden artiesten in Korea zich anders dan in Los Angeles? Voornamelijk de mannen. Daar wordt vaak, als ik in ieder geval het hier aan mijn vrienden laat zien, of dan krijg je daar een beetje commentaar op van, jee, wat een homo's. En dat vind ik dan altijd wel heel jammer, want wij hebben wat dat betreft misschien een beetje een beperkte kijk op mannelijkheid. En Korea die verlegt die grenzen. Daarom krijg je hier van die reacties als, goh, wat een softies. Ja, klopt, wat een softies. Ja, dat hoor je dan. Wordt ook gezegd, het is zoetsappige muziek. K-pop staat natuurlijk voor Koreaanse popmuziek. Wat betekent dat het gewoon uit Korea komt. Maar je hebt heel veel genres erin. Je hebt hele mooie ballads. Maar je hebt ook stevige hiphopmuziek. Er zitten ook rockbands tussen. Maar je hebt ook hele zoetsappige kauwgum, bubbelpop, zeg maar. Nummers. Dit is bubbelgum. Ja, vind ik wel. En in Nederland is er een Facebookpagina over K-pop met 4400 volgers. Ja. Dus booming hier, we moeten niet overdrijven. Nee, zeker niet. Booming is misschien een groot woord. Ja, in Europa zijn er genoeg fans om een paar concerten uit te verkopen, zeker. Maar ik zou niet zeggen dat het Taylor Swift nou van het podium af gaat stoten, nee. Een reportage was dat van Jeroen Schutijzer. En we hebben trouwens nog even nagevraagd. Goedkoopste kaartje vorig jaar bij Beyoncé was bijna €50. En voor het komende concert van de Canadese rapper Drake moet minstens €66 worden betaald. Nou, dat is toch andere koek dan die €166. Goed, zometeen. Dan gaan we naar Den Haag. Naar de hoorzitting over het UWV en alle fraudezaken. En na zessen hebben we het over de wonderlijke move van een oud PVV'er. Ik was zo blij met die taallessen. Jij hebt het recht goed te doen. Taalles geven aan nieuwe Nederlanders bijvoorbeeld. Zo vergroot je hun kans in de samenleving. Meer kansen staan op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander. Meer leads, meer omzet per klant en een hogere klanttevredenheid. Schiet jouw bedrijf naar het volgende level met Perfect View. De gebruiksvriendelijke Nederlandse online CRM voor het MKB. Met een helpdesk die door gebruikers met een 9+ wordt beoordeeld. Tot zo op perfectview.nl. Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl. Score met Perfect View CRM. Probeer nu gratis op perfectview.nl. Alles wordt duurder vandaag de dag. Wordt er niet beter op, jongen. Gelukkig is Jumbo verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. En hebben we ieder seizoen de beste aanbiedingen. Zoals slagers gehaktballen of gemengd gehakt. Groot verpakking voor €4. En Wapenaar kaasplakken. 1+1 gratis. Dat maakt Jumbo elke dag euro's goedkoper. Global warming is a hoax. De tijd van niets doen is voorbij. Maar dan hebben we toch steenkolen nodig? De opwarming is een feit. Hogere energielasten door klimaatakkoord. We moeten met z'n allen de rekening betalen. Het echte verhaal leest u in Elsevier Weekblad. Eerst de feiten. Heel Nederland schakelt om. En ondernemers dus ook. De een verdient al met verduurzamen door zelf energie op te wekken. De ander zet een eerste stap om in ieder geval aan de energiewetgeving te voldoen. Hoe groot of klein je ambities ook zijn, ook jouw bedrijf kan meedoen met de Eneco Energiecoach. Want die helpt je daarbij. Kijk maar op eneco.nl/energiecoach. Eneco. NPO Radio 1. Het is 6:01. Hoogste tijd voor het NOS Journaal met Renate Kok. Oud-PVV'er Joram van Klaveren is moslim geworden. Oeps. Mijn scherm gaat helemaal uit. Oh, daar ben ik weer. En gaat weer uit. Ja, dat is een beetje lastig nieuws lezen dan. Even kijken. Ik begin opnieuw. Oud-PVV'er Joram van Klaveren is moslim geworden. Maar mijn scherm blijft hier de hele tijd uitvallen. Renate, dus wil je anders even hier komen staan? Want we hebben het hier ook staan. En dat is toch handig, want jij kan ook gewoon achter deze microfoon. Ga je gang. Dank je wel. Goed, nog één keer dan. Oud-PVV'er Joram van Klaveren is moslim geworden. Dat laat hij weten in het radioprogramma Dit is de Dag. Van Klaveren is niet de eerste PVV'er die zich tot de islam bekeert. In 2012 maakte de Haagse oud-PVV'er Arnoud van Doorn al bekend dat hij moslim was geworden. Afgelopen weekend zijn in de Italiaanse Alpen 7 skiers omgekomen door lawines. Er wordt gewaarschuwd voor nog meer lawines. De slachtoffers komen onder meer uit Italië en Engeland en 1 persoon wordt nog vermist. Gemengde reacties in de Tweede Kamer op de oproep aan scholen om zieke leraren niet te vervangen. Schoolleiders willen zo duidelijk maken dat het vaak niet lukt om vervanging te regelen. VVD en D66 snappen het probleem, maar pleiten toch voor vervanging. CDA en PVV keuren de oproep af. En GroenLinks en SP hebben begrip voor de actie. En Omroep Max heeft Candlelight-presentator Jan van Veen al na een maand ontslagen. De 74-jarige presentator wilde volgens de Omroep het programma op Radio 5 alleen vanuit zijn thuisstudio presenteren met matige geluidskwaliteit. Wie zijn plaats nu op de vrijdagavond over gaat nemen is nog niet bekend. Nou, met excuses. Geen probleem, Renate. Dankjewel. We gaan naar het weer. Marco Verhoef. De lente gaat beginnen, of niet? Nou, dat is misschien wat vroeg om dat nu te roepen. Maar dat de winter voorbij is, ja, dat kunnen we misschien wel concluderen. Althans, in ieder geval voor de komende week. Laten we nog eventjes niet te vroeg juichen. Het is pas begin februari. Je weet nooit wat er nog gaat gebeuren. Er heeft ook wel eens een keer een pak sneeuw gelegen begin maart. Dus het kan allemaal best, maar voorlopig is dat niet aan de orde. Misschien nog wat natte sneeuw nu op dit moment. Dat trekt langzaam weg. Regent ook nog af en toe wat. Vanavond nog een enkele bui en in de nacht wordt het meest droog. Kwik blijft boven het vriespunt komende nacht. En morgen wordt het 5 tot 7 graden. Ja, maar we moeten het ook nog even over Piet Paulusma hebben. Ik spreek hem zo meteen. Ja. En de hele dag heb je er ook al last van. Natuurlijk wat je ervan vindt en zo. Uiteraard, ja. Ja, en wat vind je ervan dan? Nou ja, het is een gemis voor een hele grote groep mensen. Hij heeft natuurlijk een hele schare aan fans. En Piet is al jaren Piet. Toen hij begon was hij Piet. En hij is altijd Piet gebleven. En dat is natuurlijk heel knap. En ja, die mensen die dat heel goed vonden, die moeten waarschijnlijk wel gaan schakelen. Want ik neem niet aan dat er een kloon van hem klaarstaat. Nee, maar we gaan wel zo meteen aan hem vragen wat hij allemaal gaat doen. En zei ik het nou, Piet Paulusma stopt dus bij SBS6. Dat is het nieuws. Oké, Marco, dankjewel. En we gaan naar de ANWB Verkeersinformatie. Dennis Mooij, hoe is het met de spits? Nou, het aantal incidenten neemt af. Dus ook de vertragingen in de afzonderlijke files. Zo staat er op de A12 van Utrecht naar Duitsland tussen Wageningen en Zevenaar bij elkaar opgeteld nog 14 kilometer file. Dan kost je dat nog ruim een half uur extra. Dan komt er een ongeluk eerder vanmiddag bij Arnhem. De weg is weer vrij. Daardoor is het nog wel aansluiten op de A325 van Nijmegen naar het knooppunt Velperbroek. Dat is de aansluiting met die A12. Tussen Elst en knooppunt Velperbroek staat 10 kilometer. En dat kost je een half uur meer. Hey kampeerder, wil je met mij op vakantie? Samen Europa verkennen van de Noordkaap tot aan Athene? En als we dan een schitterende kampeerplek gevonden hebben, staan we ook binnen 5 minuten. Snel en efficiënt. En na een paar dagen reizen we zo weer verder. Maak je dromen waar en beleef met mij al je kampeeravonturen. Het echte kamperen begint bij Kip. Kijk op kipkamperen.nl en bezoek de Kip Kampeerstore. Wat doen leiders over 5 jaar anders dan nu? Kom ook naar Agile Leadership Europe, het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboek.nl/agile. Het echte kamperen begint bij Kip. Kijk op kipkamperen.nl. Zijn er signalen om te twijfelen aan het ziekteverzuim van uw medewerker? Laat Hofman u helpen met een verhelderend onderzoek. Kijk op hofman.nl. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Elke vakantiedag telt. DFDS begrijpt dat als geen ander. Daarom zijn onze cruise ferries voorzien van de beste faciliteiten. Rijd met je eigen auto aan boord en reis ontspannen naar jouw vakantiebestemming. Zo krijg je meer Schotland en Engeland met DFDS. Boek nu voor 1 maart een retourovertocht IJmuiden-Newcastle en ontvang 15% vroegboekkorting. Kijk snel op dfds.nl. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. Het is 6:07. Welkom bij Nieuws & Co. En wij gaan het hebben over het UWV. Want voor het eerst heeft het UWV gereageerd op de massale fraude door vooral Polen. Kijk, wij vinden bij UWV elke vorm van fraude eigenlijk onaanvaardbaar. Het is echt, het zaagt aan de poten van het vertrouwen in de sociale zekerheid. Dus wie er ook fraude pleegt, wij vinden het onacceptabel. Ja, UWV-voorman Fred Paling hoor je hier. Hij moest in de Tweede Kamer vandaag tekst en uitleg komen geven over die massale uitkeringsfraude. Nieuwsuur onthulde afgelopen najaar dat er een complete industrie van kleine bedrijfjes bestaat die vooral Poolse uitzendkrachten in Nederland aan een WW-uitkering helpt. Op papier wonen deze mensen in Nederland, maar in werkelijkheid zijn ze terug naar Polen met behoud van uitkering. Deze Poolse vrouw heeft Polen in Nederland jarenlang geholpen bij de fraudeleuze aanvraag van hun uitkering. En op een dag krijgt ze spijt en vertelt ze het UWV wat ze weet. Dat ze in Polen waren. Dat ik het wist dat ze in Polen waren. En dat met die post wordt door de collega's en vrienden opgevangen en zo. En aan mij bezorgd en dat soort dingen. En dat handtekeningen werden vervalst. Dat de sollicitaties werden een beetje voor niks gestuurd. Nep-sollicitaties. Nep-sollicitaties zogenaamd, ja precies. Dat de mensen die pasjes gingen doorgeven aan elkaar. Bankpassen. En in diezelfde aflevering van Nieuwsuur vertelt een UWV-medewerker anoniem dat wegkijken bij frauduleuze WW-aanvragen aan de orde van de dag is. De politiek reageert vol ongeloof en ook met een hoop vragen. Ik wil natuurlijk weten hoe het kan dat deze fraude al 6 jaar speelt. Tenminste 6 jaar. En wat de reactie van de minister is op de uitzending van Nieuwsuur afgelopen zaterdag. Waar je toch een aantal onthullende verhalen hebt gezien van medewerkers. Die onder druk van hun targets en prestatiecultuur fraude niet hebben gemeld. Ik wil weten, waarom zit die cultuur zo in elkaar? Wie geeft daar leiding aan? Op welke managementlaag zit het fout? Dat kan niet zo zijn dat je, als je bij wijze van spreken een dag te laat bent met het aanleveren van een formulier, dat je een boete krijgt, maar dat dit soort grootschalige georganiseerde fraude, dat er geen capaciteit is om daartegen op te treden. Nou, dat waren achtereen volgens Jasper van Dijk van de SP, Gijs van Dijk van de PvdA en Pieter Heerema van het CDA. Siebe Sietsma is verslaggever bij Nieuwsuur. Jij bent een van de mensen die de WW-fraude bij het UWV aan het licht hebt gebracht. Je hebt ook de hoorzitting gehoord vandaag in de Tweede Kamer. Ja, deze politici die die vragen opwierpen, hebben die vragen nog steeds na vandaag? Ja, je zou kunnen zeggen dat er eigenlijk nog wel een paar zijn bijgekomen. Niet per se na vandaag, maar vlak voor het weekend is er een hele stapel met informatie naar de Kamer gegaan. Je hoorde net onder andere Jasper van Dijk van de SP even. En die zei dat ze ervan uitgingen dat het al zeker 6 jaar bekend was. Nu is duidelijk dat het al zeker 10 jaar bekend is. Er ligt een stapel van 16 onderzoeken naar Polenfraude, zoals het UWV die heeft uitgevoerd. En al die onderzoeken zijn binnen kamers gebleven. Dus er waren vanochtend een hoop vragen te stellen, ja. Nou ja, en de grote vraag is natuurlijk aan het UWV, hoe heeft dit kunnen gebeuren? En zo lang dus. Ja, en als je die vraag zo stelt, ik zou moeten samenvatten wat de reactie van het UWV is. Dan zegt eigenlijk het UWV, wij hebben met een tal van onderwerpen te maken als het gaat om fraude. Het ene onderzoek naar het andere. En we hebben een klein groepje daarvan, die geven extra prioriteit. Daar heeft deze WW-fraude niet bij gezeten. Die hebben we er niet uitgelicht uit die hele grote pool met, laten we zeggen, fraudeonderzoeken. Dat hadden we er wel even uit moeten lichten. En we hadden hier met de kennis van nu, het werd letterlijk zo gezegd, hadden we meer aandacht aan moeten geven. Oké, klinkt niet heel geruststellend eigenlijk. Nou ja, ik weet niet of dat inderdaad geruststellend bedoeld is. Dus wat in ieder geval, zeggen de politici? Nou ja, dat is wel het minst wat ze willen horen. Maar ze zeggen, ja, dit is natuurlijk niet echt een antwoord op de vraag, waarom heb je dit 10 jaar lang niet gemeld bij ons? Je kunt wel zeggen, ja, we hadden het beter moeten doen. Maar er is kennelijk ook binnen het UWV een cultuur waarbij het kan dat 10 jaar lang allerlei onderzoeken binnen kamers blijven, terwijl het probleem niet opgelost wordt. Ja. En ja, dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag. En op die vraag is vanochtend ook niet echt antwoord gekomen. Nee. En hoe reageerden de Kamerleden op, nou ja, dan dit verhaal? Nou, die zijn daar niet blij mee. Want kijk, wat er ook een beetje onder ligt is, het UWV zegt, ja, er is op ons bezuinigd in de crisistijd. Dat klopt ook. Er zijn veel mensen verdwenen. Het UWV moest heel veel dingen gaan oplossen via online dienstverlening, via ICT. En daarmee is de kans op fraude nou eenmaal groter. Want mensen ogen helpen goed tegen fraude. En als je die niet kan inzetten, dan is dat vervelend. Aan de andere kant zijn ook juist in de crisistijd is het aantal WW-aanvragen enorm toegenomen. Dus ja, het UWV geeft een beetje terug eigenlijk aan de Kamer. Van jullie hebben nu allerlei vragen, maar jullie hebben eerder op ons bezuinigd. En daardoor ja, hebben wij niet de mensen om dit zo makkelijk aan te pakken. Nu we dit wel gaan doen, hebben we ook gelijk tekorten en hebben we meer geld nodig. Ja, en Kamerleden zijn daar wel een beetje kriegelig over. Want die zeggen nu, ja, maar dan had je dat toch eerder bij ons kunnen melden. En had je eerder aan de bel kunnen trekken. Dan hadden wij eerder kunnen reageren. En nu komt het allemaal onder druk van publiciteit, hè, van onderzoek de journalisten, komt het naar buiten. Want hoe denk jij, hoe gaat het dan nu verder? Kijk, dit ging vanochtend erg over het UWV. En het UWV heeft kunnen uitleggen wat er bij hen achter de schermen is gebeurd. Maar zometeen is minister Koolmees weer aan de beurt. En die moet, er is een debat aangevraagd door de SP. Er komt een algemeen overleg aan. Dus politiek is dit nog niet helemaal uitgelopen. Intern bij het UWV worden er allerlei maatregelen getroffen. Ik zal ze niet allemaal opnoemen, maar er wordt daar best wel fors doorgepakt. Maar op de vraag of al die maatregelen gaan helpen en of de wantoestanden zoals we die eerder in beeld hebben gebracht, of die nou niet meer voor kunnen komen, ja, daar durft de baas van het UWV geen harde bevestiging op te geven. Okay. Dus die zegt, ja, dat hopen we in de zomer een beetje in beeld te hebben of dit gaat werken. Vanavond in ieder geval ook meer in Nieuwsuur. 10 uur is dat op NPO 2. Dankjewel, Sibe Sietsma van Nieuwsuur. En wij gaan naar Piet Paulusma, want na 23 jaar klinkt deze goed bij SBS6 op 31 december voor het laatst. Oudman! Oudman! En tot morgen. Ja, tot morgen, want na 23 jaar verdwijnt Piet's weerbericht. Na dit jaar van de buis, het contract van de weerman, wordt niet verlengd. Piet Paulusma, goedemiddag. Nee, ik kan ook zeggen, er wordt geen nieuw contract aangeboden. Goedemiddag, Peter. Ja, dat kan ook natuurlijk. Hoe zie je het zelf het liefst? Maakt niet uit, bij de keer is hetzelfde. Ja, want je komt niet meer op de buis dan? Niet bij SBS, nee. Je weet niet wat er in de toekomst verder gaat gebeuren. Maar SBS gaat kiezen voor een andere weerprogramma. En hebben ze mij verteld dat ik daar niet bij hoor. En hoe viel die boodschap bij jou? Ja, hoe valt dat? Dat is gewoon jammer, weet je. Je hebt natuurlijk met plezier altijd bij de zender gewerkt en nog. Het is begin januari tegen mij gezegd. En dan heb je nog een jaar tot 31 december... en je weet dat het contract afloopt. En je weet dat er altijd een mogelijkheid bestaat... dat er geen nieuw contract wordt aangeboden. Nou, is nu zo. Maar ik heb altijd met plezier gewerkt natuurlijk en ik blijf dat ook doen. En niemand heeft ook gemerkt deze afgelopen weken dat dit heeft plaatsgevonden. Maar het is natuurlijk wel jammer, want ik had graag de 25 jaar volgemaakt. Ja, nou, en ik kan me wel voorstellen. Ik bedoel, je mag toch ook wel aangeslagen zijn na al die tijd? Het is best wel een moment, denk ik, dan even in je leven. Ja, want ik was er best wel trots op dat het eventueel 25 jaar zou worden... met zo lang bij eenzelfde zender, zoveel uitzendingen. Dat is toch wel een record. En dat ga je dan die 25 jaar ga je dan niet halen. Dat is jammer. Maar je weet niet wat er nog op pad komt, wat er nu gebeurt de komende tijd. En Piet's Weer zal ten alle tijde blijven bestaan. Zeker als we het hebben over de website en dat soort zaken. Maar ja, het is jammer. Ja. Nou, en ook voor alle mensen om me heen, het team en iedereen die bij me werkt. Ja, want hoe groot is je team eigenlijk? Nou, we hebben natuurlijk een itemregisseur, we hebben een cameraman, we hebben nog een paar mensen die bij me werken. Dus bij mij werken ongeveer 7 man. En mensen, veel part-time. Maar de itemregisseur die is dus ingehuurd door SBS. Ja. Maar goed, je zegt... En Martje is er nog, hè? Dat is je dochter. Ja. En wat gaat die doen dan? Gaat die door en jij niet? Ja. Oh, dat zou helemaal... Wij gaan gewoon door. Oh, gewoon door met voorlopig tot 31 december. En we zien wel wat er dit jaar op ons pad komt. We gaan natuurlijk wel proberen het bedrijf staande houden... en gewoon uitbreiding te zoeken en andere opdrachten binnen te houden. Ja. Want wat hebben ze nou tegen je gezegd waarom je niet verder mag? Er is een keuze gemaakt voor een andere weersvoorziening. Wat betekent dat? En dat dat betekent dat ze op een andere manier het weer gaan presenteren. En dat zal waarschijnlijk studiowerk worden. Maar daar hebben ze andere mensen voor aangenomen om dat uit te zoeken. En waarom ze dat gaan doen, dat hebben ze niet verteld. Waarom ze dan vanuit de studio dat gaan doen. Nee, men wil een andere weervoorziening doen. Oké. Nou. Maar goed, kijk. Kan ook een mooi moment zijn voor een nieuwe start natuurlijk. Voor iets anders. Misschien is het wel een bevrijding, Piet. 7 dagen niet dit. Maar weet je, ik heb zoveel plezier beleefd aan alle mensen en de locaties en de aanvragen. De aanvragen staan tot in 2020 en het enthousiasme in Nederland. En weet je, wij brengen gewoon Nederland ook in beeld als een gezellig land en leuk. En er gebeurt van alles. Het weer staat centraal. Ik sta ook heel vaak alleen in het weer. We gaan denk ik nog heel leuke dingen doen. We gaan best nog wel wat aanpakken. De site wordt aangepakt. De app wordt een app aangepakt. Daar waren we aan het eind van het jaar al mee bezig. Dus dat ga ik nu versneld opvoeren. En voor de rest gewoon wel in het land blijven, ook voor online. Want dat is natuurlijk je handelsmerk. Ja. Voor de rest online. En misschien gaan we nog wat leuks doen met Piet's Reizen of zo. En dat soort dingen. Daar is al een hele tijd over gesproken. Dus weet je, we gaan gewoon kijken wat er nu op me afkomt. En ik hoop nog lang in Nederland ergens in de ether te blijven. Ja, en als het nou, stel nou dat je dan... het kan natuurlijk best wel dat er andere gegadigden op je pad komen. Of hebben die er misschien ook al gebeld? Nee, ik heb het vandaag ontzettend druk met alle interviews en alles wat op afkomt. En ik moet zien wat er verder nog op afkomt. Dat gaan we meemaken. Ik ga natuurlijk wel proberen het bedrijf in staande te houden. Laten we dat voorop stellen. Nee, oké, dat is punt 1. Maar ik bedoel, als je hier zo een open sollicitatie zou mogen neerleggen, hier in de eten zou mogen. Waar zou je dan het liefst willen werken? Ik bedoel, je moet eerst afscheid nemen, snap ik allemaal wel. Maar je gedachten gaan natuurlijk toch een beetje. Hè, die gaan ergens heen. Ja, maar die gedachten, daar heb ik vandaag weinig tijd voor gehad. En Petra, ik ben er nog niet aan toe om daar iets over te zeggen. Want okay. Ik moet afwachten wat er op me afkomt. Goed. Ik wens je succes. Wat wil je nog zeggen? Ja? Als er wat op me afkomt, dan hoor je, en ik besluit, dan horen jullie het. Oké, dankjewel. En succes nog natuurlijk, hè, met al die andere weerberichten die nog allemaal gaan komen het komend jaar. Dankjewel. Ja, zeker. Dankjewel. Piet Paulusma was dat. Wij gaan naar het verkeer. Dennis Mooi van de ANWB. Dennis, hoe is het? Nou, 100 files staan er nog. In het noorden is er een file bijgekomen. Op de A7 vanaf de Afsluitdijk naar Groningen staat tussen knooppunt Heerenveen en Tijnje 6 kilometer. Er is zojuist een ongeluk gebeurd. De vertraging is 3 kwartier. Bij Arnhem richting Duitsland nog steeds een half uur vertraging. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar staat 10 kilometer. Het is daar vastgelopen door een ongeluk eerder vanmiddag. En op de A325 daardoor ook een half uur vertraging. Van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek staat tussen Elst en Velperbroek 10 kilometer. Misschien heb je vanochtend de bontgekleurde feestbust wel zien rijden op de A50 van Eindhoven naar Apeldoorn. Theatergroep The Ashton Brothers met acrobaten, muzikanten en acteurs maakte namelijk een promotietour voor de nieuwe voorstelling. De drie brothers, Joost Spijkers, Pim Muda en Friso van Vem de Audians, speelden altijd in een circustent achter slot Zeist. Komende zomer trekken ze door het land met een grotere groep en stichten dan hun Astonia. Verslaggever Mino Remmers reed mee met wat zij zelf de karavaan der krankzinnigheid noemen. We hebben vandaag onze bus die inderdaad de inspiratie is voor die reis die we dit jaar gaan maken met Estonia. Volgeladen met vreemde figuren, artiesten. Een gloednieuwe band uit Berlijn. En we gaan langs de locaties waar Estonia 2019 plaats gaat vinden. Spannend. Pim, Joost en Friso. Gehuld in gestreepte pakken. Voor een zuiderling een bekend gezicht. Want nogal carnavalesk uitgedost zijn jullie. Nou ja, feestelijk is het in ieder geval. En carnavalesk, ja, een beetje Zuid-Amerikaans gevoel hebben we wel, ja. Ik heb al een trapeze-act gezien in de rijdende bus. Ja, vind je het niet leuk? Het is toch niet te geloven? Savia hangt hier gewoon in de bus in de trapeze. Slot Zeist was al langere tijd een toevluchtsoord voor de Ashton Brothers. Dit keer hebben jullie besloten om echt een tournee te maken, hè? Ja, we hebben... Waarom eigenlijk? Na die heerlijke versies op dat prachtige slot Zeist, waar we die grote circustent achterin dat prachtige park plaatsten en waar we 60.000 mensen een hele leuke avond volgens mij bezorgd hebben, dachten we, ja, nu moeten we op zoek naar die jongensdroom. En dat is toch het reizende circus. Dus wij hebben bedacht, we moeten die karavaan oppakken en ook kijken of we die op andere plekken neer kunnen zetten. En dat is natuurlijk geen sinecure, want je moet echt op zoek naar goede locaties die contrasteren met wat wij doen. En waar je voldoende ruimte en technische mogelijkheden hebt om een show van dat niveau te kunnen brengen. En die hebben we nu gevonden. Zoals onder andere op het Zwitserland-terrein in Apeldoorn. Daar rijden we nu heen. We zijn vertrokken bij het Klokgebouw in Eindhoven. Industrieel, echt, hè? Ja. Zijn jullie het nieuwe circus zoals we dat wel vaker zien? Nou, zo zijn we wel eens genoemd, ja. En ik denk dat dat ook wel een beetje klopt. Wij zijn geen traditioneel circus, inderdaad. Wij komen uit het theater. En dus wij zijn geen circusartiesten. Wij doen ook maar alsof. Want het is jongleren. Ik heb een trapeze echt gezien. Maar het is ook muziek. Er is ook zang. Ja, het leuke aan dit project is dat we de mogelijkheid hebben, omdat het zo groot is en omdat er zoveel mensen komen, dat we ruimte hebben om andere artiesten, zowel jong als oud, uit de hele wereld uit te nodigen en hun specialisme ten tonele te voeren. Maar wel binnen onze fantasie. En dat is een hele mooie stap in die 20-jarige loopbaan die wij nu hebben, waarin we over de hele wereld in theaters hebben gespeeld. Dat breidt het echt uit, waardoor we ook voor anderen kunnen fantaseren en niet alleen voor de show. Maar voor zo'n hele avond. Mensen zijn de hele avond uit, dus er gebeuren voortdurend allemaal dingen. Het is heerlijk om daarover dingen te verzinnen. De Ashton. Den Brothers reizen niet alleen. De bus zit vol met muzikanten en een showballet, hoor ik net. En wat doen jullie? Ik ben een van de artiesten die ook meespeelt in de show. En vooraf op het terrein ook allerlei dingetjes doet met de parade. En tijdens de show help ik de jongens met de acts. Als ik de muziek hoor, een beetje jaren 30, Dixieland-achtig, dan denk ik ook een beetje aan, het is variété. Ja, klopt, zeker. De acts bestaan, de Aston Brothers doen heel veel variété eigenlijk. Hè? Variété acts, een beetje cabaretesk, erg muzikaal, acrobatisch. Het is heel divers, het is heel moeilijk te beschrijven wat de Astons eigenlijk doen. En jullie ondersteunen die show? Ja. Ja, we maken het groter. We hebben ook internationale artiesten erbij. Iemand die aan het trapeze allerlei stunts uithaalt. Iemand die op een soort plank met een rol eronder een soort balansdingen doet. We hebben een goochelaar, een jongleur. Het is echt van alles en nog wat komt er voorbij. En een band nu uit Duitsland, die dus inderdaad die Dixieland muziek speelt. De knotsgekke karavaan verplaatst zich in een soort Amerikaanse oude bus met flamingo's op de zijkant. Jan Arendsen, verantwoordelijk voor het decor van de Aston Brothers. Is het dat ook? Variété, Dixieland, Amerikaans een beetje? Ja, je zou kunnen zeggen van wel, maar het is nog veel meer natuurlijk. Hè? Het is ook opera en het is kermis en het is, noem alles maar wat je wilt. Past het een beetje bij Oerol, bij de parade? Moet ik daaraan denken, dat soort voorstellingen? Ja, zo zou je het kunnen zien. Alleen bij de parade zijn het allemaal kleine losse dingetjes meer. Terwijl dit heeft één gezicht. Jullie hebben er expres voor gekozen om een tour te maken. Dat betekent niet alleen de Circus Tent Slot Zeist, maar het klokgebouw in Eindhoven, Philips, fabrieksgebouw. Dat zijn echt industriële locaties, hè? Je moet sowieso als vormgever, wil je iets nieuws bedenken, maken, altijd dingen mixen. Nou ja, je ziet ook wel gewoon in woningprogramma's op televisie dat ook veelal gebeurt. Dus er is helemaal niks op tegen om die elementen te gebruiken. Zelfs ook wel leuk. Maar ja, je moet natuurlijk wel zorgen dat het niet truttig wordt, want daar zit niemand op te wachten. Ik zal mijn best doen om het altijd een beetje pittig en ondeugend te maken, ja. Estonia is niet alleen een theatervoorstelling van de Aston Brothers, maar het is vooral die hele belevenis eromheen. Het is uit het theater gehaald het publiek mag bij ons in de keuken een kijkje nemen en achter de schermen een kijkje nemen. Mee eten samen met ons. Bij ons binnenkomen mogen ze via de kleedkamers bij wijze van spreken. Nou nee, niet eens bij wijze van spreken. Het is echt zo. Je komt via de kleedkamers binnen en je ziet de artiesten zich opwarmen en omkleden. Voordat de show begint. En ook na de show mag je met ons mee naar de afterparty, waar we dan met z'n allen nog lekker een drankje doen en de beentjes van de vloer gaan. Aangekomen op het Zwitserterrein, voormalig fabrieksterrein in Apeldoorn. De Aston Brothers met hun voorstelling Estonia, te zien vanaf mei in Eindhoven, Apeldoorn en op Slot Zeist de hele zomer lang. Verslag was dat van Mino Remmers. En zometeen, na 6 uur, hebben we het over voormalig PVV'er Joram van Klaveren en zijn opmerkelijke nieuwe levenswijsheid. NTO Radio 1. Het water staat ons aan de lippen. Basisscholen komen weer in actie tegen het lerarentekort. De problemen zijn enorm. Er moet wat gebeuren. Hoe moet het opgelost worden? En dan stelt u een hele moeilijke vraag. Want het is niet even zomaar op te lossen. Het NOS Radio 1-journaal. Laten we maar meteen de belangrijkste vraag stellen. Heel Holland bakt in de bakkerij. Is het enigszins vergelijkbaar? Nee, dat zeker niet. Als ik soms zie hoe taarten gemaakt worden en waarvan ik eigenlijk weet dat het niet eet is. Die zou ik niet graag willen verkopen. Met Jurgen van den Berg. Ach, wellicht is dat een leuk vak. Bakker worden. Het NOS Radio 1-journaal. Elke werkdag, 's ochtends van 6 tot half 10. Op NTO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Bij Bever weten we, niemand is een binnenmens. Toch denken veel mensen dat je een soort vogelaar of topsporter moet zijn om van buiten te genieten.